คิดว่าขาดทิมสะเบิดบอกขันว่ามีศีลมีธรรมเพราะฉะนั้นหลักการทางจริยธรรมนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าจิตติงจะปัปโปติอธิจเวเทถ้าเรียนจบวิทยาการเรียนจบศิลปศาสตร์แล้วก็สามารถจะแสวงหาเกียรติยศศักดิ์ศรีชื่อเสียงได้แต่สันติงปาปุเนติจรเนนะทหันโตแต่เมื่อได้ฝึกฝนอบรมตนในทางจริยธรรมมาดีแล้วนั่นแหละจึงจะพบความสุขสันติที่แท้จริงในจิตใจได้เพราะฉะนั้นหน้าอนุโมทนาสาธุการครูบาอาจารย์คณาจารย์ผู้อำนวยการเทคโนโลยีหนองคายมองเห็นความสำคัญอันนี้ได้ส่งลูกส่งหลานพาลูกพาหลานมาอบรมจริยธรรมเข้าวันที่2แล้วอีก2วันก็จะพากันกลับบ้านกลับช่องไปรับประกาศนียบัตรถ้าลูกหลานตั้งใจฝึกดีๆจะได้พบความสุขความสงบสันติในจิตในใจได้ทีนี้กองทุนเพื่อพัฒนาชีวิต7ประการเขียนไว้นะถ้ามีคุณธรรม7ประการนี้เรียกว่า The seven factor virtue make for the development to full human being หมายความว่าคุณธรรม7ประการนี้เป็นองค์ประกอบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้ความเป็นมนุษย์สมบูรณ์เต็มความเป็นคนเต็มความเป็นมนุษย์ full human being มีอะไร1 จดเลยนะ1นะ1กัลยาณมิตรสัมปทากพูดช้าๆให้เขียนกัลยาณมิตรสัมปทาเป็นภาษาบาลีperfection of the good friendshipถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้มีมิตรดีเพื่อดีสภาพแวดล้อมที่ดีงามเดี๋ยวค่อยแปลใหม่เอาแต่หัวข้อมาซะก่อน1กัลยาณมิตรสัมปทา2ศีลศีลสัมปทาคำว่าสัมปทานั้นแปลว่าความพร้อมความถึงพร้อมภาษาสมัยใหม่เขาใช้คำว่า perfection of morality ข้อที่2แล้วนะ3ฉันทะสัมปทาเขียนห่างๆกันย่อหน้าหน่อยจะได้เมื่อเราเขียนคำแปลมันจะยาวกว่าคำบาลีนะ4อัตตะสัมปทา5อัปปมาทะสัมปทาหกทิฏฐิสัมปทาเจ็ดโยนิโสมนสิการะสัมปทาโยนิโสมนสิการะสัมปทาเขียนไว้ให้ชัดเจนโยนิโสมนสิการะสัมปทาเอาลองอ่านสิอ่านให้ฟังพร้อมกันครบไหมกองทุนนะกองทุนไม่จะขาดทุนหนึ่งสอง 3 4 5 6 7 สาธุอนุโมทามิอนุโมทามิแปลว่าออนซ่อนเด้สาธุแปลว่าดีแล้วออนซ่อนเด้ลูกหลานเลยออนซ่อนมูเจ้าตั้งใจทีนี้เรามาเอาคำแปลแล้วจึงค่อยอธิบายเท่าที่สุขภาพจะอำนวยข้อที่1ถึงพร้อมด้วยกัลยาณมิตรถึงพร้อมด้วยแหล่งความรู้และบุคคลแบบอย่างที่ดีงามเขียนไว้ถึงพร้อมด้วยแหล่งแห่งความรู้แหล่งความรู้และบุคคลผู้เป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีงามคนเรามันจะดีก็อยู่ตรงนี้แหละนี่คือองค์ประกอบภายนอกที่จะทำให้เราดีกองทุนตัวนี้สองศีลสัมปทาหมายความว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้มีระเบียบวินัยเป็นพื้นฐานอันเป็นพื้นฐานแห่งการพัฒนาจะพูดให้ง่ายข้อแรกถึงพร้อมด้วยแรงแห่งความรู้เป็นอยู่ร่วมกับบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่แบบอย่างที่ดีงามข้อที่สองอยู่ร่วมกับสังคมเช่นนั้นอย่างมีคุณมีค่าอยู่ร่วมอย่างมีคุณค่าและไม่สร้างปัญหาในสังคมนั้นๆคือความมีศีลพฤติกรรมของเราได้อยู่ร่วมกับบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่งามแล้วแล้วก็สร้างตัวอย่างของตัวของเราเองให้มันมีคุณมีค่าประพฤติตามตัวอย่างนั้นนี่คือข้อที่2 ส่วนข้อที่3ฉันทะสัมปทาถึงพร้อมด้วยแรงจูงใจไปสร้างสรรค์ไปดีไปงามไปรู้ไปฝึกหัดไปพัฒนาตนเองเอาสั้นๆก็ได้ถึงพร้อมด้วยแรงจูงใจแรงจูงใจไปสร้างสรรค์เสียดายปากยังไม่ชัดพูดยังไม่ชัดข้อที่2ข้อที่3ถึงพร้อมด้วยแรงจูงใจมีพลังที่จะสร้างสรรค์มีพลังไฟในความดีไฟการกระทำที่ดีไฟที่จะประพฤติดีเอาให้สั้นสั้นสั้นก็ได้คำว่ามีแรงจูงใจไฟสร้างสรรค์ข้อที่4ว่ายังไงอัตตะสัมปทาตัวนี้สำคัญมากอัตตะนี้แปลว่าตนภาษาบาลีว่าแปลว่าตนถ้าแปลตรงๆภาษาบาลีก็แปลว่าถึงพร้อมด้วยตนจริงๆแล้วเรามีตนทุกคนอยู่แล้วแต่ความหมายอันนี้มันจะเป็นนามธรรมมันจะเป็นที่สุดคำเวออฟทิสติแต่มันเป็นเมตตาที่สุดคำเวออฟทิสติเป็นคำพูดทางนามธรรมเนื้อวัตถุอัตตะสัมปทานี้แปลเป็นทางนามธรรมถ้าแปลตามหลักคำพูดภาษานั้นแปลว่าถึงพร้อมด้วยตนแต่แปลเป็นนามธรรมแปลว่ามุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มที่เต็มศักยภาพเอาลองเขียนที่ข้อที่3มีแรงจูงใจไปสร้างสรรค์ข้อที่4มุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพพูดถึงศักยภาพก็เอาอยู่แหละจริงก็จะเป็นปัญหาซ้อนขึ้นมาศักยภาพคืออะไรภาษาสันสกฤตเขาใช้คำว่าศักยภาพภาษาบาลีใช้คำว่าสักขิ ภาษาไทยเราก็มักจะใช้กันอยู่พวกทักษะทักษะอะไรนี่คือความชำนิชำนาญแปลว่าศักดิ์กับศักยภาพนี่มันตรงกันภาษาสันสกฤตว่าศักกายะภาษาบาลีว่าศักดิ์ภาษาไทยเราแปลว่าเต็มความสามารถfull ability full of your ability บอกมันหลายภาษาแน่มันจึงสิชื่อมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพถึงข้อไหนแล้วข้อที่5ล่ะพูดพร้อมกันดังๆอัปมาทสัมปทาถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อถ้าจะเขียนให้มันคล้องๆกันเพื่อจำง่ายก็ว่ามุ่งมั่นพัฒนาตนให้เป็นศักยภาพต่อมาอัปมาทสัมปทาก็แปลว่ามีความกระตือรือร้นปลุกตนปลุกใจให้กระตือรือร้นฝึกตนอยู่เสมอภาษาบาลีว่าอัปมาทะแปลว่าไม่ประมาทรู้จักคุณค่าของการเวลาที่ล่วงเลยไปรู้จักสภาพความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายว่ามันไม่คงที่มันไม่คงทนมันไม่คงตัวมันจะเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยภายนอกภายในเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้ทำอะไรประมาทไม่ได้ต้องปลุกเร้าตนเองเป็นคนไม่ประมาทกระตือรือร้นที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฝึกฝนตนเองให้เต็มที่ข้อนี้ก็เป็นกองทุนอีกกองหนึ่งกองที่6ว่าอย่างไรทิฏฐิแปลว่าความเห็นเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าวิชั่นนะวิชั่นวิชันชนีคือความเห็นให้ถึงพร้อมด้วยความเห็นอันสอดคล้องไปด้วยแนวแห่งเหตุแห่งผลหนักแน่นเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่ใช่มันเกิดมาแล้วลอยๆและจะมีความเห็นว่าผลทั้งหลายเกิดมาจากเหตุข้อนี้มีความหมายว่าทิฏฐิสัมปทาถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือความเห็นสอดคล้องตามแนวแห่งเหตุผลอย่าไปหวังอะไรลมๆแรงๆเลื่อนลอยเมื่อหวังผลก็จงสร้างเหตุจงเชื่อว่าการกระทำเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะสามารถดลบันดาลชะตากรรมของเราเดี๋ยวนี้ลูกหลานต้องเข้มแข็งทางจริยธรรมนะไปหาพระไปหาเจ้าไปหาให้พระดูดวงไปหาให้พระบอกเลขบอกหวยอยากจะรวยทางลัดนั่นไม่มีทิฏฐิสัมปทาหวังลมๆแรงๆแล้วก็ล่องลอยไปตามกระแสที่เขาสร้างขึ้นมากระแสของสังคมเขาเรียกว่าDrift through along with the stream of public and hysteria คลั่งไคล้ไปตามกระแสของสังคมค่านิยมใหม่ๆบ้าคลั่งมันเหิมเข้ามาเราจะไม่ล่องลอยไปกับมันเราจะมองเห็นมันมีเหตุมีปัจจัยมีเหตุมีผลจงเข้าใจอยู่เสมอว่าการกระทำของเรานี้แหละอันเป็นเหตุที่จะนำไปสู่ผลความสำเร็จทุกอย่างมันสมองมือสองข้างนี่แหละเป็นสิ่งที่จะประสิทธิ์ประสาทความสำเร็จให้แก่เราอย่าไปหวังพึ่งสิ่งภายนอกอย่าไปหวังพึ่งเครื่องรางของขังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิปฏิหารดลบันดาลผุผุโผล่ลมลมแรงแรงอย่าไปหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้มันนอกแนวพุทธศาสนามันจะขาดทุนจงเชื่อเสมอว่าการกระทำนี่แหละยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะดลบันดาลดานชะตากรรมแห่งชีวิตของเราชะตากรรมชีวิตของเราทุกอย่างจะขึ้นอยู่ที่การกระทำของเรานี่ทิฏฐิสัมปทาจะให้ทาสิทธิ์ใหม่อันหนึ่งลูกหลานกลับไปถึงบ้านใครเขียนหนังสืองามๆหรือเดี๋ยวนี้เขามีกระดาษแผ่นสติ๊กเกอร์แล้วนะ ไปซื้อกระดาษสติ๊กเกอร์มาแกะเป็นสติ๊กเกอร์แบบเอามีแบบให้เขียนงามๆต้องเขียนเป็นสติ๊กเกอร์ติดเตือนใจตนเองติดในรถก็ได้ติดในที่ไหนที่เราเห็นง่ายๆเตือนใจเราบ่อยๆก็ได้เขียนว่าอย่างไรเขียนว่าทำดีดีกว่าดวงดีว่าอย่างนี้ไม่ต้องไปหวังพึ่งดวงแต่หวังพึ่งการกระทำลองว่าดังๆท้องกันสิเอาทำดีดีกว่าดวงดีเออสาธุหรือจะเขียนให้มันทันสมัยให้มันฮอตให้มันฮิตหน่อยก็ใช้เป็นภาษาอังกฤษเลย Good doing better than good days ว่าอย่างนี้ก็แปลอย่างเดียวกันนั่นแหละทำดีดีกว่าดวงดีหมอดูอย่าหวังว่าจะได้เงินเราเลยอย่าไปหลงเชื่อหลงแรงๆกูดดูอีเบสแดนกูดเซฟเซฟเซฟเซฟเซฟซีนี่แหละแต่ว่าดวงชะตาไม่ได้อะไรให้มาได้ตัวนี้ก็ยังดีจะไปบ้านก็ถามว่าได้อะไรได้ทำดีดีกว่าดวงดีตอนนี้เราถึงพร้อมด้วยทิฏฐิกองทุนกองที่6กองที่7ว่าอย่างไรกองนี้ยาวหน่อยนะโยนิโสมนสิการะสัมปทาเป็นภาษาบาลีทั้งดุ้นถึงพร้อมด้วยการให้ควรทิฏฐิพิจารณาแยบคายอยู่ในจิตในใจหรือจะให้มันเข้าใจง่ายจำง่ายตัวแรกเราบอกว่าถึงพร้อมด้วยแหล่งแห่งความรู้อยู่ร่วมกับบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่งามตัวที่สองเราใช้คำว่าศีลสัมปทาอยู่ร่วมกับสังคมนั้นอย่างมีคุณมีค่าอย่างไม่สร้างปัญหาตัวที่4มีตัวที่3มีแรงจูงใจไปสร้างสรรค์ตัวที่4มุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพเต็มความสามารถตัวที่5ปลุกตนปลุกใจตนให้กระตือรือร้นไม่ประมาทปลุกใจตนให้กระตือรือร้นอยู่เสมอให้ตัวเองตื่นตาตื่นใจอยู่กระตือรือร้นให้มองเท่าทันคุณค่าของเวลาความเสื่อมความเจริญตัวที่6มีแนวความคิดสอดคล้องกับเหตุผลกับเหตุแห่งปัจจัยมีแนวความคิดสอดคล้องกับแนวแห่งเหตุแห่งผลตัวที่ตัวไหนอีกต่อไปตัวที่7เหรอที่สี่สัมปทาโยนิโสมนสิการใช่ไหมตัวนี้จะมีคำว่ารู้จักแก้ปัญหาด้วยการใช้ความคิดที่ละเอียดอ่อนรู้จักคิดละเอียดอ่อนจนไปสู่การแก้ปัญหาได้คิดอย่างไร1เขียนตัวย่อมันไปกอขอคอไปก็ได้1คิดให้ถูกวิธี2คิดให้มีระเบียบ3คิดตัววิธีที่มีระเบียบคิดให้มีเหตุมีผล4คิดปลุกเราตนเองให้เกิดการกระทำที่ฉลาดที่เป็นไปเพื่อกุศลปลุกเรากุศลทำให้เกิดขึ้นกุศลธรรมคือความดีคิดปลุกเราให้ตนเองคิดจะสร้างคุณงามความดีกระทำสิ่งที่ดีพยายามสิ่งที่ดีถ้าคิดเป็นมันมีประโยชน์มากตัวแรกในอาศัยคนอื่นกัลยาณมิตรตากัลยาณมิตรสัมปทาตัวแรกในอาศัยสังคมอาศัยสิ่งแวดล้อมภายนอกคือสิ่งแวดล้อมทางสังคมบุคคลอื่น อีกหลังจากตัวแรกแล้วตัวที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าตัวนี้จะอยู่ภายในใจเราเป็นองค์ประกอบภายในกับภายนอกประสานกันส่วนตัวสุดท้ายนี่สำคัญที่สุดตัวสุดท้ายสำคัญที่สุดถ้าผู้ใดปลุกเราตัวนี้ขึ้นมาให้ได้บุคคลนั้นจะสามารถไปอยู่ที่ใดก็เจริญได้จะไปอยู่กับหมู่คนชั่วความชั่วไม่สามารถจะครอบงำได้จะไปอยู่ที่ดีก็จะสามารถปลูกเร้าใจตนเองให้ตนเองเป็นคนดีเหมือนเขาได้ง่ายๆสังคมไม่สามารถจะครอบงำเราได้แต่เราจะสามารถครอบงำสังคมได้ดูตัวอย่างลุงหนึ่งเป็นคนโสมๆหนึ่งขาก็หักทั้งสองข้างเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นคนไม่สบายเป็นคนอัมพาตเป็นคนพิการเชื่อไหมลุงนี่เรียนจบป.4นะไม่ได้เรียนมัธยมไม่เคยเรียนเลยพ่อแม่ยากจนเกิดอยู่บ้านนี้พาทำไร่ทำนาตกเถียงนาจนขาหักก็ไม่มีโอกาสไปโรงพยาบาลเพราะจนมากต้องรักษาตามมีตามเกิดแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพัฒนาเรามีกองทุนวันนี้แหละกองทุนทั้ง7ประการนี่แหละโดยเฉพาะตัวสำคัญตัวที่สุดคือตัวสุดท้ายโดนิโสมนสิการพิจารณาใคร่ควรอย่างแยบคายในใจคิดเป็นเรียกว่าคิดเป็นแต่ไม่ใช่จำลุงนี่เป็นคนหัวไม่จำนะเรียนหนังสือไม่จำเรียนต้องอยู่ท้ายแถวทุกครั้งพอภาษาบาลีห้าวทีโลสอบก็ทีบวยอยู่ในชั้นต้องเป็นคนโง่กว่าเขาที่สุดเรียนหนังสือตั้งแต่ชั้นประถมหนึ่งมาถึงประถมสี่นักเรียนหญิงเขามาลูบหน้าอยู่เรื่อยครูเขาให้ลูบหน้าสมัยก่อนถ้าตอบไม่ได้เขาให้คนที่ตอบได้มาลูบหน้าหน้าบางหมดผู้หญิงเขาลูบมันตอบอะไรก็ไม่ได้มันไม่จำหัวนี่มันไม่จำมันเป็นที่ความเจ็บป่วยไข้ตั้งแต่น้อยๆเกิดมาอายุได้ขวบกว่าพอคานได้ก็ตกเสียงขาหักสมองน้อยๆมันคงจะกระทบกระเทือนมากมันก็เลยไม่มีความจำและก็พ่อแม่เป็นคนยากจนอาหารการกินก็ไม่สมบูรณ์ไม่พอที่จะบำรุงสมองพอโตมาหน่อยก็มาไข้ป่ามาลาเรียแถวนี้มาลาเรียเยอะเด็กรุ่นเดียวกันตายหมดเขาเรียกว่าผีปอบกินสมัยก่อนวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังไม่เจริญพอร้องไห้ขึ้นก็ไปเอาหมอทำหมออะไรมาไล่ผีกำลังไข้ขึ้นก็เอาน้ำมนต์มาลดตายครับอีฮิตน้ำยาก็มีแต่ยาผลคนเกิดปีเดียวกัน2492ในหมู่บ้านนี้ตายหมดเหลือคนเดียวไปโรงเรียนกับบ้านปากโน่นทำไมเขาตายเขาเป็นไข้ปากแต่ทำไมเราไม่ตายเราก็ตายเหมือนกันแต่ตายพื้นตายพื้นตายพื้นตายมับตายแม่ตายบ่แจกตายบ่จมตายยากวันเท่าไรตายยากสมองมันก็ข้อไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่จำแต่จำกับคนละอันนะบางคนหัวจำดีแต่บางคนหัวคิดดีแต่ลงนี่เมื่อได้ยินอะไรสักแค่นี้ได้มันคิดไปโน่นคิดสร้างมโนภาพขึ้นมาเลยไปวัดกับแม่ตั้งแต่เล็กพระให้พรพระให้ศีลท่านบอกปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเราก็ว่าตามพระปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิใจมันคิดแล้วเนี่ยพูดแค่นี้มันคิดแล้วเพราะว่าสิกขาปะทังสมาธิยามิมันคิดไปโน่นไม่คิดว่าโอ้ศีลนี่ที่นอนที่ขาถึงป้าต้องร้องมันคิดที่จะโตจังสั้นมันคิดไปถึงตัวศีลคิดว่าศีลนี่เป็นตัวเป็นตนนอนมานอนสี่ขาเอาขาที่ฟ้าตัวสี่ขาประทังสมาธิยามศีลนี่นี่ขาอยู่สี่ขาเนาะคนคิดตามภาษาเด็กนิสัยมันชอบคิดถ้าคิดไปอีกแบบหนึ่งมันจะตกใจที่เรียกว่า อุปาทมนสิการภาษาบาลีว่าอุปาทมนสิการะแปลว่าคิดปลุกเรากุศลธรรมให้เกิดขึ้นอุปาทะแปลว่าเกิดขึ้นวันหนึ่งหลวงลุงมีเป็นคนมีอารมณ์ขุนทรีชอบฟังดนตรีดีสีสีเป่าเห็นเขาเป่าแคนโอ้ยจะเป็นมวลดิจะเป็นเลยไปถามไปขอเรียนกับเขาโตมาเขาบอกว่าต้องมาถักปอกใส่มือสวมกันแล้วก็มานับเป่าไปเขาก็พานับเรายิ่งทำยิ่งไม่เป็นยิ่งเป่าไม่เป็นโอ้ยเป็นอย่างไรสิเป่าเป็นขมวลแท้ยังแค่นี้วะวันหนึ่งเห็นคนตาบอดมาตาบอดมาเป่าแคนเป่าแคนม้วนมวนเราคิดแล้วเราเริ่มคิดแล้วที่เรียกว่าอุปาทมนสิการอุปาทมนสิการะคิดปลุกเรากุศลธรรมความฉลาดจนเกิดขึ้นจนสู่การกระทำคิดต่อไปว่าเอไอคนตาบอดมันทำไมเป่าแคนไพเราะทำไมเป่าแคนเป็นเราตาดีๆทำไมเป่าไม่เป็นแล้วก็ไปนับดูลูกแคนดูรูที่เขานับมีมันนี่ตั้ง8หูสองขังมันมี16หูบักตาบอกมันก็เห็นจักหูมันคือเป่าเป็นกูคือตาดีๆอยู่คือเป่าเป็นตอนนี้ต้องมาคิดแล้วเอาละเว้ยเราตาดีเราเห็นอยู่เราจะไปซื้อแคนมาหัดเป่าต้องให้มันเป็นเหมือนตาบอดตอนนี้มันปลุกเราแล้วมันปลุกเราแล้วมันคิดเป็นเอาสอาบอดนี่มันเป็นอาจารย์เสร็จแล้วเราก็ไปซื้อแคนมาหัดเป่ามานับนิ้วมันจำซื้อหูนั้นหูนี้เป่าไปเป่ามาหลายวันหลายคืนเป็นเดือนเอาไปมาก็เป็นเป่าได้ทีละคำสองคำเดือนเจงปันนั่นขันมือดีอยู่ในเป่าก็ได้ลมหัดไทยใช้พู่แม่ครูตอมดอกครูสาวยึดแม่ครูสาวกัดหมอนโง่ขึ้นผู้แม่ห่างกองบลูเป็นเบิร์ดเตยคาริโตกับแฮงเก้งแต่เป่าแบบเพลงญี่ปุ่นก็ได้เพลงจีนก็ได้เพลงฝรั่งก็ได้แบกแคนขึ้นเครื่องบินไปลงที่ทะเลทรายพอไปถึงอิมิเกชันออฟฟิเซอร์เขาตรวจคนเข้าเมืองเขาเข้าใจว่าเราแบกปืนมาเรามันคนชอบดนตรีก็ทำว่าดีอยู่เทสไปอาวุธอยู่เป็นหนังจอจังแบกปืนมาหน้ามันบ้าเมื่อสิปืนไม่ได้วันนึงตัวของดีก็ตอนเขาทำมันไม่หนังแล้วอันนี้เพราะว่าออริจินอลมีสิทธิ์ออกไทยอันนี้ดนตรีพื้นเมืองของไทยไม่ใช่จังไรครับว่าโบลบอกโบลบายเมาเป่าด้วยปากบอกมันใช้เหตุบางคนอ่ะมันว่ามันเอาให้มันเบิ่งมันมีถุงใส่แคนมันมีถุงถ่ายเอาถุงให้มันดูมันบอกว่าบ้างกัญชามันไม่เคยเห็นแขกมันว่าอันนี้บ้างกัญชาดอกมันว่าก็เลยถอดออกจากถุงมาก็เป่าให้มันฟังครั้งแรกเราก็เริ่มเป่าแบบเร้าใจซะหน่อยเป่าเพลงเต้คาริโตบานเฮ้านี่แหละฝรั่งดีมือโต๊ะมือแขกฟ้อนเลยเบิ้ลหูโอ้ดนตรีอีสานนี่มันเก่งกันนะไปเสียงมันครบเลยบันไดเสียงแปดเข้าขั้นเสียงสากลมันครบเราก็เป่าได้อันนี้มันเกิดมาจากโยนิโสมนสิการต่อมาวันหนึ่งไม่สบายไปโรงพยาบาลบานอนนี้ว่าสมัยนั้นคอมมิวนิสต์กำลังเกิดขึ้นอเมริกากำลังเข้ามาแทรกแซงทางเอเชียเขาจะส่งหน่วยงานอันหนึ่งเข้ามาเขาเรียกว่าสำนักงานข่าวสารอเมริกันที่ว่าองค์การยูซอมองค์การยูซอมยูซิสำนักงานข่าวสารอเมริกันพวกนี้จะมาหาข่าวมาเป็นแพทย์มาเป็นหมอตามหมู่บ้านตามชนบทตามโรงพยาบาลน้อยๆตามอนามัยวานอนยังไม่มีโรงพยาบาลมีสถานีอนามัยวานอนนี้ว่าวันนั้นไปไม่สบายไปหาหมอฝรั่งมาพอดีคนนั้นเป็นคนลาวมาถามเราจะเป็นยังปวดหัวแล้วเขาก็ไปพูดกับฝรั่งพูดกับฝรั่งแล้วก็พูดภาษาฝรั่งแล้วก็มาพูดกับเราเป็นภาษาลาวบู๊ยเห็นคนคนนั้นเหมือนเทวดามันก็ว่าเล่าคือกูก็เป็นกินข้าวเหนียวก็เป็นมันเป็นหยังจังว่าว่าฝรั่งเป็นกูหูจะควบมันจะคงว่าซั่นเฮ็ดจังได๋เนาะสิว่าภาษาฝรั่งเป็น อยู่มาวันหนึ่งได้อ่านหนังสือสี่แต่เป็นคนชอบอ่านหนังสือนะเห็นว่าตัวเองไม่มีความรู้ก็สะสมเศษกระดาษก็มาอ่านคือจิตใจมันใฝ่ที่จะรู้ที่เรียกว่าฉันทะสัมปทานนั่นแหละฉันทะสัมปทามีแรงจูงใจใฝ่สร้างสายดิฉันพันใฝ่รู้ใฝ่จะทำสิ่งที่ดีที่งามเราก็มีแรงจูงใจอยากจะรู้แม้เราจะจบป.4เราเห็นกระดาษ